Abi nerede? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve mansara ala nehcihi ve men ittebahu bi ahsenin ila yevmidin. Amma ba'd. Evet abi, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen metni oku inşallah. İbn Abbas ve Seleften başkaları bu isimlerin Nuh kavminin salih insanlar olduğunu zikrettiler. Sonra timsallerini yaptılar. Dün bahsetmiştik Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki Vat, Suva, Yağız, Yağuk ve Nasra. La tezerunne alihetekum ve la vedden ve la suvan ve la yağuta ve yağuk ve nasra. Her dönemde müşrikler ilahlarına, putlarına bağlılıklarını ortaya koymuşlardı. Bu isimlerin de salih insanların, o kavimdeki salihlerin adları olduğunu İbn Abbas bize haber veriyordu. Bukhari rivayet etmişti. Evet. Sonra timsallerini yaptılar. Uzun zaman sonra da onlara ibadet ettiler. Bukhari bunu sahihinde Taberi İbrahim'de tefsirinde rivayet ettiler. Enbiyaların kabirlerini mescit edinenlere lanet etmesi bu illetin sıhhatini açıklıyor. Malumdur ki enbiyaların kabirleri necis sayılmaz. Burada duralım bir dakika. Neyin illetini açıklıyor? Dün neyin illetinden bahsetti? Kabirlerde namaz veya kabirlerin inşası niye haram kılınmıştı? Kabirlerin üzerine mescit. İlleti buydu. Şirkin kapısını açıyordu. Şirk böyle başlıyordu. Diyor ki bu bahsettiğimiz ayet ve bu ayetin tefsirinde seleften gelen rivayetler neyin sıhhatini gösteriyor? Aleykümselam. Beyan ettiğimiz illetin sıhhatini gösteriyor diyor. Devam. Özür dilerim. En son ne demişti? La yakunu turabuha necesen, değil mi? Peygamberlerin kabirleri ne olmaz? Necis olmaz. Şimdi hadisi oku inşallah. Kendi nefsi için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'ın kabrimi ibadet edilen put kılma. Dur burada. Kabrimi ibadet edilen put kılma. Peygamberin kabri nasıl put olur yani? Peygamberin kabri orası, öyle mi? Ama insanlar gidip ibadet ediyorsalar bu peygamberin kabri de olsa müsemmada onun adı ne oluyor? Put oluyor. Evet. Anlaşıldı ki bu nehi tıpkı güneş doğarken ve batarken namaz kılmaktaki gibi kötülüğün önünün alınması için yapılan bir nehidir. Evet. Ta ki bazı saatlerde sadece Allah için namaz kılınsın ve sadece ona dua edilsin. Ta ki olur da bu saatlerde onların namazı ve dualarına benzer diye böyle bir nehi gelmiştir. Evet. Bu iki iş karışabilir. Çünkü insanlardan bazıları güneşe, yıldızlara ve diğerlerine secdede ve duada bulunurlar. Ya da diğer ibadet çeşitlerinde. Hı-hı. Bu şirkin en büyük sebeplerindendir ki öncekilerden ve sonrakilerden bir çoğunluğa sapmıştır. Ta ki kendilerini İslam'a nispet edenlere de sıçradı. Burasında duralım. Hani bu evvelkilerin ve sonrakilerin, arkadan gelenlerin hepsinin ortak şirkidir ki hatta diyor o kadar şey oldu ki, o kadar yayıldı ki kendini İslam'a nispet edenler dahi bu şirke düştüler ve İslam müsemmasının dışarısına çıktılar. Devam. Bazı meşhurlar bazı tasnifler bile yaptılar müşriklerin bu mezhebi için. Ebu Maşer Belahi, Sabit bin Kurre ve benzeri gibi şirke girip tavuta cidde iman ederek kendilerini kitaba nispet edenlerden bazıları gibi. Hı. Allah'ın şu sözünde buyurduğu gibi kendilerini kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Onlar cidde ve tavuta iman etmişler. Ha, burada duralım şimdi. Burada yani bizim inancımız, itikadımız, piyasadaki insanların bize muhalefetleri, bize itirazları, çıkışlarına çok büyük bir reddiye var. O da nedir? Dikkat ediyorsanız naklettiği sözde ne dedi? Bazı meşhur musannifler dahi var diyor. Bazı meşhur musannifler var. Kitap telif etmişler. Neydi? Şirk hakkında. Şirk dediği de bu kabircilikle alakalı kitaplar. Kim? Ebu Ma'şer el-Belahi ve Sabit İbni Kurra ve benzerleri. Dikkat ediyorsanız muayyen şahısların isimlerini veriyor. Yani bu alimlere kendilerini tabi kıldıklarını iddia eden insanlar. Muhammed İbni Abdülvahab, İbni Rukaym, İbni Teymiye piyasada gezen, Allah'ın bütün düşmanlarına Müslüman diyen, hatta Ahmet Necdet Sezer'e ulul emirdir diyen sapıklar var piyasada. Ona itaat etmek vaciptir diyen, bir çuval sakallı olan, göbeğine kadar sakalı, bir de etiketi olan Medine Şeriat Üniversitesi mezunu, elinde de diploma var. Adam ne diyor? Ben diyor işte bu imamların izinden yürüyorum, peşinden yürüyorum. Ama işte diyor imamımız, bugünkü imamımız Ahmet Necdet Sezer'dir diyor. O dönemde ben kendim konuştum, böyle söylüyordum. Bu gibi insanlar bu şeyhleri, bu alimleri gerçekten fıkıh edememiş, anlayamamış insanlar. Açık bir şekilde göreceksiniz ki Ebu Meşr el-Belahi ve Thabit ibn-i Kurra gibi muayyen şahısların isimlerini zikrediyor. Tağuta ve cidde iman ettiklerini, bunlar tabii kendilerini İslam'a nispet eden adamlar. Onun altını da çizelim. Kendilerini namaz kılan sofra adamlar o dönemdeki. Onların isimlerini vererekten bunların şirk dinine girdiğinden bahsediyor. Tabii siz bunları zikrettiğiniz zaman bugüne kadar hiç muayyen tekfir yapmamış diyen adamların şöyle dediğini göreceksiniz. Tam yapmış da bir elin on parmağını geçmez. Sanki alimler oturup kendi dönemlerinde yeryüzünde kim yaşıyorsa hepsinin iman şeceresini çıkarıyorlar. İşte 500 bin insan var, bunlar kafir isimleri. İşte 300 bin tane de Müslüman var, bunlar da isimleri. Yani hiçbir alim oturup bununla uğraşmaz. Aklı başında kimse de bunu iddia etmez uğraştıklarını. Yani alimler asılları verirler, ölçütleri verirler. Artık iş o asılları uygun olan vakte, zamana, yere tatbik etmektir. O da bizim işimizdir. Tabii Nisa suresi 51. ayette burada delil olarak getirdi. يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ değil mi? Tağuta ve cipte iman ediyorlar. Burada İmam Begavi tefsirinde, bu ayetin tefsirinde İkrime dedi ki diyor, bunlar müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiği iki puttu diyor ama çok zayıf bir tevil. Ebu Ubeyde'den getiriyor, bu ikisi diyor, yani cipt ve tağut, Allah'tan başka ibadet edilen her şeyin ortak adıdır diyor. Sonra Ömer'den gelmiş, cipt kahindir diyor Ömer radıyallahu anhu, tağut da sihirbazdır diyor. Said İbni Cübeyr ve Ebu Aliye'den de gelmiş, ciptin sihirbaz olduğunu söylemiş, tağutun ise kahin olduğunu belirtmiş. Aynı şekilde kuvvetli olan, ki ayet Nisa 60. ayetin nuzul sebebiyle bağlantısı olan bir rivayette, sahih bir rivayette Ka'b İbni Eşref'in tağut olduğunu söylemiş. Hatırlıyorsanız Alem tara ilerlediğine yazımun ennehu me'munu bime unzile ileyke ve me unzile min kablik yuridun eyyete hakemu ile tağut. Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Ayetin niye nuzul olmuştu? Bir Yahudi olan Ka'b İbni Eşref'e muhakeme olmak isteyen münafık hakkında. Bu ayette tabi hani hükümle, mahkemeyle, bunlarla alakalı hükümler var ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Orada neresi? Ka'b İbni Eşref gibi yaşayan bir adama Allah tağut adını veriyor. Ka'b İbni Eşref gibi etten kemikten yaşayan bir insana tağut adını veriyor. Bugün niceleri var. Tağut genel bir isimdir. Hiçbir insan, tamam işte Recep Tayyip Erdoğan bugün ibadet edilen biri, işte Deniz Baykal ibadet edilen biri de bunlara tağut denmez diyemeyiz. Tağut genel isim, piyasada böyleleri de var. Onlara da bir reddiyedir aslında bu belirttiğimiz nokta. Allah yaşayan birini, peygamberin dönemindeki, o dönemdeki bir küfrün imamını tağut olarak isimlendiriyor. Ve bu ayetin tefsirinde seleften gelen bu farklı teviller, Allah en doğrusunu bilendir. Ama kuvvetli görüş ciptin sihirle alakalı olmasıdır ki Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadis var. Ahmet Müsned'inde, Ebu Davud Sünen'inde, Tabarani'de, Mucemül Kubra'da tahric etmiş hadisi. Hadiste el-iyafetu vatturuku vattiratu minel cipt. O üç tane şey sayıyor. İyafeturuka vattira dediği sihri, uğurla alakalı olan bir kısmı. Tira dediği Araplar o dönemde, cahili Araplar kuşları şey yaparlarmış. Böyle havaya atarlarmış. Bir şeye hükmedeceği zaman kahinler. Böyle havaya atarlarmış, kuş ne tarafa uçuyorsa ona göre bir anlam çıkartırlarmış. Kanatlarını nereye çırpıyorsa, ha demek ki bu iş hayırdır. Mesela sağa gidiyor, o zaman bu işin yapılması lazım. Sola gidiyorsa şerdir, yapılmaması lazım gibi. Turuka dedikleri de şöyle, o dönemdeki kahinler yere böyle şeyler çiziyorlarmış. Toprağa, yollar böyle şeyler çiziyorlarmış. Bakıyorlarmış yani. Hangi rüzgar hangi yöne değiştirecek yolu falan, bundan hükmediyorlarmış. Böyle garip garip işler. Bunlar sihrin çeşitleri olarak geçiyor kitaplarda. Peygamber ne diyor hadiste bunlara? Minel cipti. Bunlar neydenmiş? Ciptenmiş. Demek ki seleften ciptin sihirbaz olduğuna dair gelen rivayetler kuvvetli. Yani bu tevil daha tutarlı bir tevil. Tağutun da zaten malum Allah'tan başka ibadet edilen fahuva radun biha, buna da razı olan herkes olduğunu beyan etmiştik daha önceleri zaten. Devam. Şeyhin sözü bitti. Allah sana rahmet etsin. Şu imamın sözüne bak. O ki Allah'ın bazılarının kalbine muayyen tekfirsizliği attığı ve kendilerine ona nispet ettikleri imam. Duralım. Bu sözleri kimden nakletti? İbnül Kayyim rahimahullah'tan. Muhammed İbn Abdülvahhab, az önce o söylediğimiz Ebu Meşr el-Belahi ve Thabit İbn Kurra kimin döneminde yaşamış? İbnül Kayyim rahimahullah'ın döneminde. Onun sözünü naklediyor ve sonra da ne diyor Muhammed İbn Abdülvahhab? Bak ey kardeşim, Allah'ın kalbine hastalık attığı diyor. Az önce de ne demişti? Hatırlayın dünkü derste kendisini ona nispet eden ve Allah'ın kalbine muayyen tekfirsizliği attığı kimler demişti? Ada ettiğin, dinin düşmanları demişti. Burada da diyor Allah kalbine ondan hastalık atmış ve kendilerini bu imama nispet ediyorlar. Bir de kalkıyorlar diyorlar ki muayyen tekfir hatta bidattır diyen böyle ahmaklar, cahiller var. Şimdi devam edelim. İkinci örneğini getirecek zaten. Nasıl da Fahrettin Razi gibi Şafii'nin büyüklerinden bir imamı Ebi Maşer gibi meşhur tasdikleri olanları zikrederek onların İslam'dan iddat ettiklerini belirtti. Şeyh Fahrettin Razi Kerem-Gıdar Öğretmesi'nde zikretti. Burada zikredilen tasdifini belirterek dedi ki bu Müslümanların ittifak ettiği sarih ve açık bir riddettir. Şeyh'in bu sözü gelecek şimdi. Duralım şimdi. Bu Fahr-ı Razi bildiğimiz Razi. Tefsir-ül Kebir'in yazarı olan İmam Şafilerin büyüklerinden. Hani Razi'nin tefsiri diğer ayetlerin tefsirine bakıldığı zaman çok müfit görünüyor. Lugavi açıdan zaten mutezi, hani o akıma çok yakın olduğu için lügatı da çok kuvvetli. Kendisi tefsirinde diğer bölümlerde böyle çok belli etmiyor da şu şey ayetleri var. Yıldızlarla ilgili ayetler var. Bir oranın tefsirine bakın. Göreceksiniz böyle acayip acayip görüşleri var. Hatta Cübbeli Ahmet ondan nakil yapıyordu. Bak bizim işte şeyimiz, selefimiz var diyor, işte geçmişimiz var. Bizim alimlerimiz de bizim gibi düşünmüş. Delili yok deyip duruyorlar bize diyor. Bak Fahr-ı Razi de böyle anlamış diyor. Fahr-ı Razi İbn-i Teymiye tekfir etmiş. Bu da Mecmuatül Fetava'da birazdan yeri de gelecek zaten. Sadece burada zikretti, dile getirdi. Bu diyor ki Müslümanların ittifakıyla sarih bir iddettir. Ama tabi yazdığı kitap da şöyle bir kitap. Yıldızlara ibadet etmenin faziletini anlatan bir kitap yani. Yazdığı kitap. Ama tabi Fahr-ı Razi yıldızlara ibadet edin demiyor. Onu İbn-i Teymiye naklediyor. Şimdi Fahr-ı Razi yıldızların yeryüzündeki tesirini anlatıyor. Yıldızların insanoğluna tesirini anlatınca bunu ne sayıyor İbn-i Teymiye? İbadet olarak. Yıldızlara ibadet olarak telakki ettiği için diyor kendisi yıldızlara ibadetin faziletini kitap tasnif etmiş diyor. Onun da zaten felsefe okuması hasebiyle Fahr-ı Razi'nin bu yıldızcılık falan filan bu gibi şeylere de bulaşmış. O yüzden İbn-i Teymiye de o dönemde diyor ki küfretmiştir, kafir olmuştur Müslümanların ittifakıyla. Ama devamında şöyle diyor, فَاِنَّهُ فَقْتَى. Yani belki diyor tövbe etmiştir. Bakın İbn-i Teymiye bunu Muhyiddin İbn-i Arabi için de kullanır. Muhyiddin İbn-i Arabi'ye kafir der, ona kafir demeyene kafir der. Böyle çok şey ifadeler kullanır. Belki diyor tövbe etmiştir sonra daha. Ama son hali budur diyor. Bu da şunu gösteriyor. Bazen hani ihlak denen mesele var ya, insanın aklının gitmesi meselesi ki çoğu tasavvuf ehli için aslında alimler bunu da getiriyorlar. Mesela Beyazıt el-Bestami için İbn-i Teymiye Hallacı Mansur'u da soruyorlar, onu da soruyorlar. Diyor ki bu gibi insanların çoğunda diyor mecnunluk vardı diyor. Şeytan bunları çarptığı için bazen akılları kapanıyordu. Şeytan bunların dilinden, sarabının dilinden konuştuğu gibi bunların dilinden konuşuyordu. Bu küfür sözleri o zaman söylüyordular. Hatta diyor senedi bilinmemekle beraber şunlar da nakledilmiştir diyor. Beyazıt Bestami diyormuş ki benden küfür söz sadır olursa beni tekfir edin, benim aklım başımda değil o anlarda diyormuş. Yani böyle de rivayetler var. Allahu alem. Yani Allah en iyisini bilendir. O yüzden İbn-i Teymiye sonunda diyor. Belki tövbe etmiştir. Belki hani şununla söylemiştir. Ama bu sözü söylüyorsa, bu sabitse Müslümanların ittifak ile nedir bu? Kafirdir diyor. Devam. Yine iyi düşün. Lâkûb zavrâne adlı ilgili müşrikleri yaptıkları ile dinlemeştekini bir aynihi kılmasını zat ve emat hadisi hakkındaki sözüyle diğerlerim. Bu sözü sadece ağaç edinmedeki benzerliklerinden dolayıdır. Eğer bu şirkin aynısını bizzat iyi olursa nasıl olur? Dün işlemiştik değil mi? Zat-ı emat meselesini ne dedik biz? Dün her zaman teşbih edilen şey, benzetilen şey birebir misli denkliği gerektirmiyordu. Zaten ümmetin selefi de geçmiş bütün alimler de zat-ı envatını telakki etmişlerdi. Küçük şirk. Niye teberrüktü? Teberrüğün meşru olan, haram olan, bir de şirk olan kısmını dün anlattık. Öyle değil mi? Kısımları ayırdık. Burada tekrar ediyor onu. Bak da diyor, nasıl da diyor zat-ı envat meselesinde sakındırmak için böyle söylemişti. Aynı şekilde diğer meseleleri hepsini çok iyi tefekkür et diyor. Burada dikkat çekmek için. Zaten anlatmıştı hepsini geçen bölümlerde. Burada bizim dikkatimizi çekmeye, naslar üzerinde tefekkür etmeye bizi çağırıyor. Bakın nasları bilmek yetmez. Naslar üzerine çok tefekkür etmemiz lazım. Hatta bir kıssa anlatıyorlar ya, ben daha önce de anlatmıştım belki hatırlarsanız İmam Şafii İmam Ahmet'e, İmam Ahmet İmam Şafii'ye misafir olmuş ya, İmam Ahmet'e o sıra zarfında misafirken geceliğin namaza kalkmıyor, suyu kullanmıyor. Hizmetçisi de soruyor, hani senin için salih dediler, sen suyu kullanmamışsın, hani nasıl oluyor bu iş deyince, sabaha kadar diyor Ahmet'le tartıştığımız Şafii'yle tartıştığımız meseleleri fıkh ettim diyor. Sabaha kadar nasları tefekkür ettim. En sonunda diyor birkaç ihtilafımızı çözdük diyor. Yani nasda ona kapalı kalan taraf, diğerine kapalı kalan tarafı açığa çıkarınca ne yaptılar? Meseleyi daha iyi fehmettiler. O yüzden biz de Müslümanlar olarak hani zaten var o hadisi biliyoruz deyip geçmeyin. Allah rızası için bütün nasları ne yapmamız lazım? Tekrar tekrar. Birçok bakış açısından değerlendirerekten nasları tekrardan fıkh etmeye çalışmamız lazım. Evet. Bu soruyordan sonra kalbinde hastalık olanın bu imamla alakalı bu meselede başka bir sözü getirebilir. Yani bu artık günümüzdeki bu az önce zikrettiğim dersin başındaki sapıklara söylediği söz. Yani artık diyor bu kadar sözden sonra hala kalkıp bunu söyleyebiliyorlar mı? Hala kendini şeyha nispet edip de o saçma sapan itikatlarını, ya bugün kendini mesela İbn-i Teymiye nispet edip de ben Deniz Baykal'a kafir diyemem, ona bir alimin kafir demesi lazım diyen alim diye piyasada gezen cahiller var yani. Bunlar insanları ne yapıyorlar? Cahiller. Dallu fa dallu. Hem sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Onun gibilerinin kalplerindeki hastalığı delil aldıkları şeyhin sözünü burada zikredeceğim. Dedi ki İbn-i Teymiye, ben insanları muayyen tekfir, tefsir ve tedbiden en çok nehyedenlerdenim. Ancak eğer o muhalefete risalet mücreti kaynağı olmuş ise bazen kafir, bazen fasık, bazen asi olur. Bitti. Şimdi diyor ki onlar diyor bu hastalığa saptılar ama durup dururken de değil. Adamlar aralarında Allah razı etmek isteyen insanlar olabilir ama her zaman iyi niyet ne yapmıyor? Kişiyi cennete götürmüyor, kurtarmıyor. Kendilerine delil aldıkları da Mecmuatül Feteva'nın 3. cildinde 229. sayfada geçen bu sözdür. Diyor ki ben insanları en çok neyden nehyedenim? Tebdi' yani bidatçı diye isimlendirmek. Yani adam bir tane bidat işlemiş, ona bidatçı demek. Ev tefsik, ya da adam fısk işlemiş, adama fasık demek. Ev tek masiye, ya da adam günah işlemiş, ona günahkar adını vermek. Veya tekfir olsun, adam küfür işlemiş, adamın küfür hükmünü vermek. Bunların hepsi diyor eğer hüccet ikamesi olduysa diyor mümkündür. Eğer hüccet diyor ikame olunduysa ne olur diyor, bu isimleri alırlar diyor. Hüccet ikame olduysa bu isimleri alırlar. Şimdi burada biraz bunu açacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Hani şeyh burada neyi kastetti? Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimeullah, Allah ona rahmet etsin. Bu ikamet-ül hücceden neyi irade etti? Onu inşallah anlatmaya çalışacağız. Bakın şöyle bir dipnot düşerek devam edeyim söyleyeceğim inşallah. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'yi en iyi anlayanlar Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab ve torunlarıdır. Neden? Çünkü İbn-i Teymiye'nin zaten eserlerini toparlayan, bu kadar neşreden onlardır. İbn-i Teymiye'nin eserleri yok olmaya yüz tutmuştur bir dönemde. İnsanlar hani onu kötüledikleri, sofiler bir ara devlet başkanı, mutezileler falan devlet başkanı olunca bunun İbn-i Teymiye olan düşmanlıklarından dolayı zaten eserlerini yok etmeye çalışmışlar. Zaten elimizde bütün eserleri yok. İmam Zehebi diyor ki İbn-i Teymiye'nin diyor 1000 tane eserini toplamıştım diyor kitabe. 1000 tane. Bir sandukaya toplamış onları ve diyor toplamaya da devam ederken hala daha görmediğim, bilmediğim eserler çıkıyordu diyor. Hala da haberim olmayan eserleri. İbn-i Teymiye'nin birçok eseri var. Tabi maalesef problem bir de şu. Alimin sözü başı ve sonu okunmadan okununca idrak edilemiyor. Algılanamıyor, anlaşılamıyor. Şimdi İbn-i Teymiye mesela bidat ehlinin tekfirini konuşuyor. Nedir bidat ehli? Anlattık. İşte büyük günah işleyen kafirdir diyen hariciler mesela. Öyle değil mi? Bir bidat attılar ortaya. Veya işte iman şeydir, tasdiktir, amel imanın müsemması şeyi içerisinde, muhtevası içerisinde değildir diyen mürciye. Bu da bir bidat. Değil mi? Selefin yapmadığı bir tanım. Bunların tekfirini konuşuyor Şeyhülislam. İşte orada izaretül şüpheden bahsediyor. Şüphelerin gitmesi, engellerin kalkması. Ama onu okuyan arkadaşın kalbindeki hastalıktan dolayı onu nereye getiriyor, tatbik ediyor? Mesela Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşidini sarf etmek meselesine. Zaten ondan bahsedeceğiz inşallah. Yani alimlerin sözlerini yerli yerinde kullanmıyor. Peki o alimin sözünü biz nasıl, kimle anlayacağız? gene onun kitaplarını bilen baştan sona tahlil etmiş. Bakın bu şartı getiriyorum ha. Yani ben şu anda İbn-i Teymiye'yi anlatıyorum size ama ben bütün kitaplarını tahlil etmiş değilim. O zaman şimdi dedin ki bütün kitaplarını tahlil eden adam onun hakkında konuşması lazım. Sen hangi cüretle konuşuyorsun? Biz de Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın anlayışı üzerinden konuşuyoruz. Onu naklediyoruz çünkü o İbn-i Teymiye en iyi anlayan insanlardan bir tanesi. Torunları da bununla beraber İbn-i Teymiye'nin usulünü, menhecini gerek iman küfür meselelerine gerek esma sıfat meselelerine hangi meselede olursa olsun en iyi anlayan, idrak eden insanlardı. O yüzden Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın bir talebesi var. Ahmet İbn Abdülkerim, özür dilerim. Ahmet İbn Abdülkerim kendi talebesi. Bir dönem okutmuş bazı şeyleri ona. Öğrettikten sonra Şeyh Muhammed'in menheci şöyleydi davetini yaymakta. Kendisi bir medresesi vardı, talebe yetiştirdi. Her tarafa talebeler gönderdi daveti yaymak için. Hatta Muhammed İbn Suud'a beyat ederken, beyat verirken, kendisine tevhid devletini ikame ederken şu şartla veriyor. Davetçileri destekleyecek, finanse edecek. Yani her tarafa davetçi gönderecek, ilim talebesi yetiştirecek. İşte uç kasabalar var, devletin uç köyleri var. Oralara gidecek, hem askerleri eğitecek, hem çocukları, hem kadınları, her birini tevhidi talim ettirecek ki davet yaysın ki bunun sonucunda Allah hamdolsun çok kısa bir dönemde koca Necid bölgesine, Suudi Arabistan bölgesine tevhid davetini ulaştırdılar. Hatta bakın şanı buraya kadar gelmiş. Tasavvufçular dinlerini bilmezler ama Muhammed İbn Abdülvahhab'ı çok iyi bilirler. Ne iş yaptığını, ne anlattığını, neleri yıktığını. Polis bile ne diyor? Ya bu Muhammed İbn Abdülvahhab iyiymiş ama diyor. Bulduğu bütün türbelerin üzerinden şey geçirmiş diyor. Yıkmış yani. Bugünkü ibareyle buldozer geçirmiş. Hani polislerin bile derdi o adamlar. Adam hani bildiğiniz ilim okuduğu yer, yani gösteriyorlar, belgeselini yapmışlar. İlim okuduğu yer çölün ortasında şu kadar bir penceresi olan bir ev. Şu kadar bir pencere var. Oradan ışık giriyor gündüz vakti. O giren, o pencereden içeri giren ışıkla kitapları okuyup ezberleyen biridir yani. Çölün ortasında bu kadar zor imkanlarla, bu kadar zor olanaklar altında Allah'ın dinini talim etmeye çalışmışlar. O yüzden onların anlayışı bizim için esastır. Onların anlayışı bizim için İbn-i Teymiye'yi anlamakta bir metottur, menheçtir. Muhammed İbn Abdülvahhab, Ahmet İbn Abdülkerim'i şeye gönderdiği zaman davete, Ahmet İbn Abdülkerim İbn-i Teymiye'nin bazı sözlerini okuyor. Bu sözü az önce nakletti ya, ben en çok nehyeden insanım, insanlar tebliğ, tefsir, kutu, tekfirde. Bu sözü işgal olunca mektup yazıyor, şeyhine soruyor. Ben diyor kafam karıştı, bu meseleyi anlamadım. Bana izah eder misin? O da diyor ki bana mektubun ulaştı. Ve senin zikrettiğin, sana işgal olan meseleyi ben diyor anladım. Ve İbn-i Teymiye'nin senin kafanı karıştıran sözünü anladım. Allah'tan seni İslam dinine hidayet etmesini istiyorum diyor. Bu diyor şeyhin bu sözünde kastettiği bugünkü tağutlara ibadet eden, putlara ibadet eden ve Uzza'nın Lat'ın kulu olan insanların tekfiri hakkındaki sözler değildir diyor. Nasıl olur da diyor hem Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederler hem de Ebu Cehil'in Müslüman olduğunu iddia ederler. Ebu Cehil'in tekfiri muayyen bir tekfirdir diyor. Tabii ki diyor bugünküler Ebu Cehil değil, adları Ebu Cehil değil ama Ebu Cehil'in yaptığının aynısını yapıyorlar. Birazdan zaten onunla ilgili hadis de gelecek inşallah. Neden aynı şeyi yaptıklarına. Diyor ki bilakis şeyhin diyor tekfirdeki ibaresi sarihtir diyor. Bel ibaratun sarihatun vadihatun fi tekfirihi. Çok açık, sarih bir şekildedir. Misli İbni Feyruz ve Salih İbni Abdillah. İşte bu da o dönemde yaşayan iki tane daha müşrik. Ama tabii müşrik derken bunlar davetçi adamlar. Yani bugünküler var ya kendilerine göre birileri davetçi. Birilerini etrafına takmış, toplamışlar, peşlerine takmışlar. Kendilerince selefin menhecini anlatıyorlar ama bunlar küfrün imamı bu adamlar. Aynı şekilde o dönemde İbni Feyruz ve Salih İbni Abdillah da şirki, kabirciliği, diğer meseleleri yaymaya çalışan insanlar, bunların tekfiri hakkındaki mesele çok açıktır diyor. Bunlar insanı dinden çıkartan açık küfürlerdir. İbnül Kayyum da diyor bunu zikretmiştir birçok kitabında. Sonra devam ediyor bazı ayetlerin tefsirleriyle, bazı hadislerin tefsirleriyle. Uzamaması için ben oraları geçiyorum inşallah. Diyor ki şeyhinin bu sözlerinde bahsettiği şeyler, bu tekfirde bahsettiği bidat ehlinin tekfiridir yoksa Allah'tan başkasına ibadet eden müşriklerin tekfiri hakkındaki sözler değildir diyor. Ondan sonra da Allah'a sığınırız. Senin diyor bu saptığın, sapıklığın diyor. Bak talebesi olmasına rağmen, hak sırat-ı müstakim yoldan sapmasına rağmen ona böyle hitap ediyor. Senin diyor bu sapıklığa sapmanın sebebi müşriklerin beldelerinde yaşama, onlara dostluk etme, arkalarında namaz kılma, onlara yalakalık yapma, Müslümanlardan beri olduğunu onlara izhar edip, onlara yalakalık yapıp yanlarında durma. Allah'ın rezzak sıfatında şüphe etme. Bakın altını çiziyorum. Allah'ın rezzak sıfatında şüphe etme. Niye müşriklere yanaşıyorlar? Hani Arapça öğretecek, bir şeyler öğretecek, onlar da ona maaş verecekler. O da oradan gelir elde edecek diye. Tamam, onların yaptığı şirk, hata ama ben işte para kazanıyorum, mal kazanıyorum, o yüzden aralarına girdim. İşte şeyh diyor, senin bu pis menhecinden dolayı Allah subhanahu teala ne yaptı? Senin kalbine bu hastalığı attı diyor. Ve sana diyor Ammar İbni Yasir'in meselesi de kapalı kaldı diyor. Nahl suresindeki o ikrah ayetini getirdikten sonra diyor ki Allah diyor burada ikrahtan bahsetti ama sen bir şey unuttun diyor. İkrah söz ve amelde olur. İkrah akidede olmaz diyor. Yani senin akidene bulaşmış şirk, senin artık itikadında, inancında pislikler var. Değil amelinde ve şeyinde, sözünde. Artık itikadında bunlar var. Sen şirki şirk görmüyorsun, müşrikleri müşrik. O yüzden diyor İslam'ını bozdun. İyi düşün diyor Risalesinin devamında. Ammar'a kılıç çekildiği gibi sana da mı kılıç çekti müşrikler diyor yanlarında durman için. O yüzden bugün çok dikkat ederseniz Allah beni ve sizi müşriklere meyletmekten muhafaza etsin. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sakın zalimlere meyletmeyin, itaat etmeyin diyelim. Meyletmeyin, ateş size de dokunur. Dikkat ederseniz piyasaya tevhid iddiasıyla çıkmış ve zamanla o ilk çıktıkları noktadan uzaklaşan insanlara dikkat edin, hepsi nedir? Müşriklere meyleden insanlardır. Onlarla oturup kalkan, aman halka inmemiz lazım deyip de halka ıslah edeceğiz diyerekten farkında olmadan kendilerini ifsad eden insanlardır. Önce mescit açarlar, halkı çağırırlar o mescide. Derler ki toplu tesbih bidattır ama maslahattan yapıyoruz. İşte maslahat var, toplu tesbih o bidatı işlerin. Sonra teravih kılarlar, orada 8 kılmak isterler, bilirler 8 kuvvetli olan sünnettir. Ama derler ki ne yapalım halk 20 diyor, yoksa fitne çıkıyor. Arada tekbirler var, ya biliyoruz bidatlar tekbirler bidattır. Orada peygamber ve sahabesi bu fiilleri yapmamış ama ne yapalım halk bunu demesek bizi vurur, şöyle olur, fitne çıkar. Adama işte itikadını düzelteceğiz ama bu ameli bidatları işliyoruz. Bir bakmışsınız ki din adına bir şey kalmamış. İyâzı billah. Sonra tek başına kaldığında da o bidatları işler hale gelirler. Sonra bakacaksınız ki Allah korusun onlara meyletmişler, batıllarını batıl görmüyorlar. Her hangi bozulma, tahrif başladıysa başlasın neyden kaynaklanmıştır? Müşriklerle oturup kalkmaktan, onlara meyletmekten. Devam. İşte bu sözün sıfatıdır. Şeyhin tıpkı diğer muayyen tekniksizliğe delalet eden sözlerde duyduğumuz sözlerindendir. Ancak eğer sorunlar izah edildiyse işte burada tekbirde tevakkuftan kasıt şudur ki hüccetin ona ulaşmamış olmasıdır. Ancak ona hüküm ulaşmışsa bu meselede o kişinin tekbir tefsiri ve masiyet sahibi olarak isimlendirilmesi gerekir. Evet. Allah ondan razı olsun. Onun söylediği bu söz zahir olmayan meselelerdir. Kelamcılara yazdığı reddiyede bazı imamların reddet ettiklerinden çokça bahseder. Ve belki burada duralım inşallah. Dedi ya dikkat edersiniz şeyhin sözleri zahir meselelerdedir. Tekfirde anlattı. Peki zahir ve hafi meselelerin ayrımı nedir? Şimdi hani Türkiye'de önceden kimse delil bilmiyordu. Hadi şimdi kitap tercüme edildi. Herkes delil konuşuyor. Da şimdi artık deliller yerli yersiz kullanılıyor. Bir problem Türkiye'de şimdi bu tercümeler başladı. Zahir hafi derken herkes zahirden ne anlıyorsa zannediyor ki o zahir. Hafi ne anlıyorsa zannediyor ki o hafi. Ya şeriat hiçbir şeyin ucunu açık bırakmamış. Her şeyde bir sınır var. Geçmiş ulemanın zahir ve hafi diye meseleleri ikiye ayırdığı zaman ölçüt aldıkları, kıstas aldıkları meseleler olmuş. Demişler ki uluhiyet tevhidine taalluk eden. Nedir uluhiyet tevhidi? İbadet tevhidi. İbadetin her çeşidinin sadece Allah'a sarf edilmesi. Bu mesele her türlü zahirdir demişler. Ve gene Kur'an'da Nas'ın açık bir şekilde beyan ettiği meseleler, isim ve sıfatlar dahi buna dahil. Mesela Allah işitendir, bilendir ayeti var değil mi? Vallahu semi'un alim. Şimdi Allah'ın işitmesi ve bilmesi hafi değildir sırf isim sıfat meselesidir diye. Adamın bir tanesi buraya geldi konuşuyoruz. Adam işte usulsüz tekfir eden bir tanesi. Adama diyorum ki, İbn-i Teymiye diyor ki işte Ayşe Allah'ın ilim sıfatından şey yapmış, şüphe etmiş ama cahildi. Bak diyorum hata etmiş yani. Olayı yanlış tevil etmiş İbn-i Teymiye. Allah onu affetsin diyorum. Niye İbn-i Teymiye bu yanlış teville kafir olmuyor da bugün Osman bin Nasr'ı yanlış tevil edince sırf bundan kafir oluyor? İzah edemiyor. Başlıyor bu sefer. Diyor ki isim sıfat meselesi hafidir diyor. Ya isim sıfat meselesi hafi mesele saymışlar da. Yani Allah'ın ilmi de mi hafi yani? Allah'ın bilmesi, görmesi. Haşa. Bunların hepsi de zahirdir gene. Yani isim sıfata taalluk etmesine rağmen bunların hepsi nedir? Zahir meselelerdir. Rububiyet desen zaten onun için şeye gerek yok. Risalete gerek yok. Rububiyet fıtratla bilinir. Yani Allah'ın insanın fıtratına koyduğu şeydir. Hep bir büyük bir gücün var olduğuna inanmak, onun rızık verdiğine, zarar ve faydayı onun verdiğine inanmak, mülkün sahibi olduğuna inanmak, onun yarattığına ve rızık veren olduğuna inanmak akılla ve fıtratla bilinen bir şeydir. Uluhiyet zaten zahir meseledir. Tevhidin üçüncü kısmı olan esma sıfatında gene bahsettiğimiz şekliyle açık olanları zahire dahildir. Onun haricinde bir de hafi olanları vardır. Allah'ın ayağını cehenneme koyması, Allah'ın eli, Allah'ın yüzü hadislerde ve diğer naslarda gelen. Bir adam bunları hemen inkar ederse kafir olmaz. O adama ne yapılır? Hüccet ne yapılır? Götürülür. Çünkü bu naslar öyle çok münteşir naslar değil. Belki Müslümanların meclisinde şu anda elhamdülillah son dönemlerde ilmin yaygınlaşmasıyla bu naslar biliniyor. Çok rahat konuşulabiliyor ama daha düne kadar kimse bunları bilmiyordu. O yüzden buralardaki cehalet ne yapmaz diyor. O anlattığı zahir ve hafi ayrımından kastettiği bu. Buralardaki cehalet insan imanını diyor nefyetmez. Ama zahir olan uluhiyet tevhidi, adam biri dese ki ya ben Allah'tan başkasına teşride itaatin işte şey olduğunu bilmiyordum. Ne yapayım? Mazeret değildir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَهُمْ وَلَوْ أَسْمَهُمْ لَتَوَلَّهُ وَهُمْ مُعْرِدُونَ ayetinin tefsirini burada ne yapmıştı? Vermişti değil mi? Neydi onun tefsiri? İlim, talim etme hırsı görseydi Allah onlara işittirirdi. Ama Allah işittirse bile onlar yüz çevirirlerdi. Bu zahir mesele olduğu için burada makbul değildi. Devam. Kelamcılara yazdığı reddiyede bazı imamlarının riddet ettiklerinden çokça bahseder. Ve belki bu gizli olan meseleler hakkındaki sözlerdir. Denilir ki hata etmiş, sapmıştır. Ona hüccet ikame edildiğinde terk ederse kafir olur. Duralım burada. Mesela bakın sünnetle sabit olan meseleler bu konuya girer. Mesela İbn-i Teymiye Rahimeullah bu hafi olan küfür bidatları anlatırken örnek veriyor. Diyor ki mesela Kur'an mahluktur meselesi. Değil mi? Yani Kur'an mahluk mudur değil midir? O fitne çıktığı zaman çoğu avam İmam Ahmet ne diyecek diye ağzına bakıyor. Yani madem imanı yok eden bir şey niye bunlar orada ilimsizler? Nasıl Müslüman oluyorlar? Çünkü bu hafi bir mesele. Üzerinde konuşulmayan, daha sonradan bir takım şeytanların ortaya attığı ve ilim ehlinin de onları reddettiği, defettiği bir mesele. Öyle değil mi? Kur'an mahluk mudur meselesi. Niye? Çünkü Kur'an mahluk olsa haşa Allah'ın kelamına mahluk denmiş olur. Haşa Allah mahluk olmuş olur. Haşa. Allah münezzehtir böyle şeylerden. Allah'ın kelamı Allah'tandır. O yüzden kelamullahi diyoruz. Allah'a nispet ediyoruz. Allah'ın kelamı diyoruz Kur'an için. Öyle değil mi? Ayetlerde de böyle geliyor. Hadislerde de böyle geliyor. Allah'tan olan bir şey ne olmaz? Mahluk olmaz. Zaten اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ. Allah İbn-i Teymiye rahmet etsin bu hadisten Allah'ın kelamının mahluk olmadığını çıkarmış. Eğer diyor Allah'ın kelamı mahluk olsaydı mahluka sığınmak şirktir diyor. Allah'tan başka bir mahluka sığınmak şirktir. Peygamber burada Allah'ın kelimelerine sığınmıştır şerlerden. Demek ki Allah'ın kelimesi mahluk değildir diyor. O yüzden diyoruz din anlayıştır diye. Hepimiz her sabah akşam okuyoruz değil mi bu şeyi, hadisi. O yüzden böyle hafif bidatları sayarken mesela diyor Allah'ın ahirette görülmeyeceğini söylemek. Bu da neyle sabit? İşte hadisle sabit. Bunlar diyor önce diyor hüccet beyan edilir. Hadis ulaştırılır. Bu meseledeki şüphelere gidilir. Hüccet beyan olduktan sonra, hüccet açığa çıktıktan sonra diyor artık kişi tekfir edilir. Eğer davetçi ise diyor ehl-i sünnetin menhecini naklediyor. Eğer bu hafif bidatlara çağıran bir davetçi ise o adam kafirdir. Küfrüne hükmederiz. Hüccet ikamesinden önce de. Ama diyor bir mukallitse ikamet-i hücceden önce fıskına hükmederiz. Hüccet kayın olduktan sonra ısrar ederse bu hafi bidat olan küfürde o zaman diyor o da daha sonradan hüccet ikamesinden sonra tekfir edilebilir. Devam. Fakat bizim bahsettiğimiz Müslümanların genelinin ve özelliğini bildiği Resulün aleyhissalatü vesselam onunla gönderildiği ve muhalefet edenin kafir olacağı meselelerdir. Mesela Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan tevhid üzere ona ibadet etmek, ve Allah'ın dışında gerek meleklerden, gerek nebilerden herhangisine veya başkalarının ibadeti nefretmektir. Duralım burada. Bu zikrettiği uluhiyet tevhidinin biraz daha açılmış şekli yani. Sadece Allah'a ibadet etmek, Allah'tan başka meleklere, salihlere, benzeri şeylere ibadeti nefyetmek, la ilahe illallah'ın yani uluhiyet tevhidinin gereği olan kısım. Evet. Misli gene ne gibi? Bunlar İslam'ın en zahir şiarlarıdır. Tıpkı 5 vakit namaza icabet etmek ve şimdi duruyorum, özür dilerim. Burada nereye geçti? Vaciplere geçti. Bak, zahir meseleler sayıyor. Bir, uluhiyet tevhidi. Yani açık olan zahir meselenin birincisi uluhiyet. Yani sadece Allah'a ibadet. Sonra vacipler hangileri? Namaz. Namaza icabet etmek ve onu tazim etmek gibi. Ya da kötülerin haram kılınması, faizini, içkinin ve kumarın haram kılınması gibi. Şimdi haramlara geçti. Bak, bir vacipleri saydı. Namaz, oruç, zekat, hac benzeri. Bunlar emir. Bunlar vacipler. İki de neyleri sayıyor? Haramları sayıyor. Bunlardan da zahir olanlar var. Hangileri? Zikrettiği içkidir, kumardır, faizdir, öyle değil mi? Yalandır. Bunların hepsi malum olan şeyler. Evet. Daha sonra göreceksin, onların çoğu bu küfürlere düşmüşlerdir. Reisleri hem de önde gelenleri yani davetçileri. Ve bununla mürted olmuşlardır. Evet. Bundan daha açık bir ifadeyle Ebu Abdullah Razi gibi, Fahri Razi, müşriklerin dininde taklit yapanlar gibi. Dedi evet. Ki bu Müslümanların ittifakıyla açık bir riddettir. Evet. Bunu ve Allah'ın düşmanlarının zikrettiği şüphenin tafsilatını iyi düşün. Fakat Allah kime fitne ederse Allah'tan başka ona malik olan yok. Burada duralım, çok önemli. Allah'ın düşmanları dedi, hangi adamları kastediyor? İbn-i Teymiye'nin o sözünü umuma vuran, İbn-i Teymiye'nin o ilk başta zikrettiğimiz ben en çok nehyedenim sözünü alıp da sapık görüşlerine delil edinenler için ne diyor? Onlar Allah'ın düşmanlarıdır. Ama devamında da ne diyor? Allah kimi saptırdıysa onu hidayet edecek. Allah kimi hidayet ettiyse de onu saptıracak yoktur. O yüzden yani bu adamlar sanki bizim okuduklarımızı okusalar hemen bizim dinimize girecekler mi? Yok. Yani Allah zaten hidayet edecekse edecek, etmeyecekse etmeyecek. Allah'ın saptırdığına Tur'u kafasına kaldırsa, Allah subhanahu teala Beni İsrail'e Tur'u kafalarına kaldırmıştı. Gene iman etmediler, gene iman etmediler. Hangi ayeti görürse görsünler, hangi delili Burhan'ı görürse görsünler, kesinlikle göreceksiniz ki yeni bir şüphe getirecekler. Niye? اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلِكُمْ Şeytanlar dostlarına vahyederler, sizinle mücadele etmeleri için. Şirkin pisliğini anlamak için bir söz var İbn-i Teymiye'den. Fetava 18. cilt 52 ve 55. sayfalarda. Diyor ki, hiçbir şey yok ki Allah'ın emrettiği. وَالْاَعْمَلْ وَالْاَخْلَقِ İster amelden olsun, ister ahlaktan olsun, bunların hiçbiri لَا يَكْفِفِ النَّجَاتِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ Allah'ın azabından kurtulmak için yeterli değildir. Ne, ancak neyle bunlar insana fayda verir? Tevhidin olmasıyla, şirkin o insandan nefedilip yok edilmesiyle. Devam. Bizim itikad ettiğimiz ve din edindiğimiz budur ki Allah'tan bizi bunda sebat ettirmesini diliyorum. Allah'ım amin. Eğer o karıştırdıysa da bundan daha önemli ve yüce bir mesele var ki eğer Müslüman kendisine yücret ulaştıktan sonra şirk koşarsa ya da bunu muvahhidlerden daha faziletli sayıyor ya da kendini hak üzere zannediyor ya da bunun dışında Allah ve Resulü'nün açıkça beyan ettiği alimlerin açıkladığı açık küfürlerden bulunursa ben bize Allah'tan ve Resulü'nden gelene iman ediyor ve onu her ne karıştırırsa karıştırsın onun tekliğine inanıyorum. Yani kendi akidesini söylüyor yani Muhammed İbn Abdülvahhab. Bu mesele böyle deniyor. Evet. Biz bu meselede muhalefet eden alimlerden bir alim dahi bilmiyoruz. Bu da çok önemli bir söz yani. Yani geçmişe dair böyle bir ihtilaf bilmiyor. Zaten ne çıkıyorsa sonralardan çıkıyor. Hani seleften sonra gelen insanlarda çıkmış. Hangi bidat çıktıysa, hangi pis itikat çıktıysa, hangi pis menhet çıktıysa hep sonrakilerden çıkmış. E tabi şimdi dini de aradan aldığın için, nakille geldiği için aradakilerin pisliği de geliyor. Allah bize rahmet etsin, bizi kurtarsın bu bidatlardan, pisliklerden. Belki hayatımızda farkında olmadan yanlış noktalara varabiliriz. Allah bize inşallah bu meselelerde hakkı öğretsin. Evet. Şüphesiz onlardan Firavun'un ya da Kureyş'in yücesine kurtulmak için sığınanlar vardır. Önceki asırların durumu ne olacak? Taha 51. ayet. Biz başka milletlerden böyle duymadık. Sad suresi 7. ayet. Dedik ya, Firavun ne diyor? Öncekilerin hali nedir ya Musa diyor. Baktı Musa tevhidi anlatıyor. Herkes inanıyor. İş kötüye gidiyor. Dedi ki Musa Öncekiler nerede? Onları söyle. Babalarımız nerede? Çünkü herkesin hassas noktası, anası babası. Adam, çocuğun birini bir ortama çağırdılar beni bir gün. Böyle 30 tane genci toplamışlar. Çoğu da MGV'ciymiş. Sonradan öğrendim. Böyle gelmişler. Bana tevhidi anlatmamı istedi oradaki misafir eden kardeş. Ben de A'dan Z'ye ama. Yani hiçbir mesele bırakmadım. Hani böyle genel tevhid gereklidir falan değil. İşte teşri küfürdür. Allah'tan başkasının teşri yapması. Onlara bu noktada itaat küfürdür. Bugün dedim şu şekilde itaat ediyor. A'dan Z'ye anlattım. Çocuğun bir tanesi oradan kalktı bana dedi ki hocam senin anlattığına göre ben dedi anladım dedi. Ben de hani ben dedi aklıma yatıyor kabul ediyorum da ya senin anlattığına göre dedi benim anam ablam hepsi kafir dedi. Ben dedim şimdi anan ablam batılda diye dini mi değiştirelim dedim. Din bu. Bak çok güzel de anlamış. Musa Aleyhisselam çocuk tabi kabul etmedi. Bir daha görmedim ben o çocuğu. Gelmedi çünkü. O gün 30 kişi vardı. Geriye gelen 2 kişiydi o 30 kişiden. Bir daha haftaya gittik. Onlarla konuşmak için. 2 kişi geri geldi 30 kişiden. O çocuk bunu idrak etti ama insanın fıtratında akrabasına karşı bir sevgi gibi bir haslet var. Onu bildiği için Firavun, şeytan hemen diyor ki Musa Aleyhisselam'a öncekiler nerede? Musa da diyor ki onların ilmi Rabbimin katındadır. Sonra ikinci hüccet de müşrikler demişlerdi ki biz babalarımızdan bunu duymadık. O da malum bizim toplumun hücceti. Siz yeni bir din getirdiniz diyor. Bitiriyoruz inşallah biraz da bir paragraf var. Şeyhülislam Risale-i Hüseyniye'de hariciler hakkında kendisi onların dinden çıkışı ve sallallahu aleyhi ve sellem'in selamlaşmayı emreden hadisi zikretti ve dedi ki eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve halifeleri döneminde kendilerini İslam'a nispet edip büyük ibadetlerde bulunanlarla Aleyhisselatü Vesselam selamlaşmayı emrettiyse aynı şekilde bu zamanda farklı sebeplerden dolayı kendilerini İslam'a nispet edenler dinden çıkabilirler. Mesela Allah'ın kitabında zemmettiği aşırılık olduğu için şöyle dedi. Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Şimdi burayı biraz açalım. Orada cümle de düşük olmuş tercümede. Diyor ki eğer diyor hariciler gibi gece gündüz ibadet eden ki rivayetlere göre alınlarından nasır izi varmış secde etmekten. Nasır olmuş yani. İz değil nasır varmış. İşte dizlerinde aynı şekilde burunlarında hani o aşırı secdeden dolayı izler çıkmış haricileri. Ve gerçekten çok takvalı insanlarmış. Hatta Haccac'ın önüne bir tane genç getiriyorlar harici. Herkes Haccac zalim olduğu için korkuyor. Diyor ki beni övücü bir şiir söyle. İsterse söylemesin. Kellesini vurduruyor. Hemen bir döküyor şair şiiri. İşte sen şöyle bir komutansın, böylesin falan. O çocuğu getiriyorlar, harici çocuğu. Diyor hani ben Müslüman mıyım diyor hariciye. Sen kafirsin diyor ne Müslümanı. Diyor niye? O da anlatıyor kendince işte. Bak onun nerede artık küfrüne hükmediyorsan, nerede görüyorsa. Hani çocuğun korkmamasından, açık yüreklilikle, tavizsiz bir şekilde ortaya inancını koymasından dolayı Haccac o çocuğu bağışlıyor, harici çocuğu. Diyor ki buraya çok adam geldi, kellesini kestim diyor. Sırf bana yalaka oldukları için diyor. Sen diyor mert çıktın, yiğit çıktın, bana yalakalık yapmadın diyor. O çocuğu bağışlıyor. Gerçekten hariciler hani özü sözü bir insanlar ki Müslüman böyle olmalı. Öyle vasıfları olan insanlar ama korkuda aşırı gitmek nereye götürüyor insanı böyle bir akıbete? Bir de sünnetten cahil olmak. Altını çiziyorum. Hakim-i Müstedrek'inde bir hadis var. Hakim-i Müstedrek'indeki hadiste Ali radıyallahu anhu İbni Abbas'ı onlarla tartışmaya gönderdiğinde diyor ki onlarla sünnetle mücadele çünkü onlar sünnetin cahilidir diyor. Kur'an'a zahirine bakarlar. Yani mutezile gibi akılla işte buradan bu çıkar şuradan şu çıkar diye. Hatta bu İbn-i Teymiye'nin reddiye verdiği ikametülükçe yapılmadan tekfir edilmez diyenler sapık maklık dedi ya. Aslında bu görüşü ilk çıkartanlar hariciler. Haricilerden biri ganimet malı çalınca tekfiri gündeme geliyor. Çünkü onlara göre haram işleyen kafirdir. Aralarından biri. Kadılarına getiriyorlar diyorlar bu adam mal çaldı ne diyeceğiz bu adama. Bakıyor tekfir edecek olmayacak etmesi olmayacak. Diyor ki cehalet mazerettir diyor. Bu bilmiyordu diyor ganimet malından çalmanın haram olduğunu. O yüzden diyor mazurdur. Helal sayıyor musun sen bunu diyor. Yok diyor ben bilmiyordum tövbe ediyorum diyor. Küfür işlemişim tövbe ettim. Kurtuldu ve bırakıyor. O ilk gün işte ikametülükçe yapılmadan tekfir edilmez bidatı haricilerin bu ümmete kazandırdığı bir bidat olmuş. Ondan bahsederek diyor ki, eğer hariciler gibi insanlar dinden çıkıyorsa, bugün kabirler hakkında aşırı giden, cehaletin dibinde olan bedeviler diyor, hayli hayli ne yaparlar? İslam'dan çıkabilirler. Bu çok normal bir şeydir. Yani tabi burada şu da görünüyor. Haricilerin küfrüne hükmettiği görünüyor. Çünkü ulema arasında ihtilaf var. Kafir miler, Müslüman mılar diye. Hadis var ya, onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Tevil eden ulemalar diyorlar itaatten çıkarlar da. Hani Nas'ın zahiri biraz açık görünüyor. Dinden çıkarlar diyor. Hiç itaatten falan. O onların tabi din kelimesinin bir mealinin de itaat olmasından da kaynaklanan bir şey. O tekfir etmeyenler itaatten çıkar diyorlar. Ama İbn Hacer Fethül Bari'de çıkacaklarını söylüyor. Hatta bab başlığı da açmış. Kişinin farkında olmadan dinden çıkması babı. Sonra haricilerle alakalı o hadisi getirmiş. Eğer diyor öyle büyük ibadeti olan adamlar dinden çıkıyorsalar bilmediklerinden dolayı, bugünkü müşrikler şirk işlemelerinden dolayı neden İslam'da kalsınlar diyor. Şeyh Muhammed de burada taaccüp ediyor. O yüzden bunu getirmiş. İnşallah kaldığımız yerden yarın Allah nasip ederse devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.